Book 2 63 Klausimai 2 Aš turiu hobį. Aš žaidžiu tenisą. Kur yra teniso aikštė? Ar tu turi hobį? Aš žaidžiu futbolą. Kur yra futbolo aikštė? Man skauda ranką. Taip pat man skauda koja ir delną. Kur yra gydytojas? Aš turiu automobilį. Aš turiu ir motociklą. Kur yra stovėjimo aikštelė? Aš turiu megztinį. Aš taip pat turiu švarką ir džinsus. Kur yra skalbimo mašina? Aš turiu lėkštę. Aš turiu peilį, šakutę ir šaukštą. Kur yra druska ir pipirai?